Unaendelea kuitega sikio ni Redi Sanganyiro kisikika kutoka mjini Bujumbura. Karibu mpenzi msikilizaji katika taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mkutasari wake. Ijumamosi hii kote Burundi pamefanyika maandamano ya kupinga uamuzi wa koti kuu ya kimataifa ICC ya kuanza uchunguzi wa awali nchini Burundi kutokana na visa vilivyoripotiwa kuanzia mwaka 2015. Wakati msemaji wa wizara ya mambo ya ndani anasema ya kwamba uamuzi huyo ulichukuliwa kinyume na sheria, gavana wa Rumonge naye mwenyewe anaomba viongozi wa ngazi ya chini kutotilia maanane uamuzi huyo. Wale watakaogundulika kuwa wameiba mali za umma na kujiingiza katika ufisadi za kiuchumi tangu sasa watakuwa wanafuatiliwa katika nchi ambazo zimewapokea wakijaribu kuepuka sheria ya buru ya nchi za asali asili kumradi. Hayo na kuwa ni matamshi ya kiongozi wa shirika linalopiga vita ulaji rushwa nchini Burundi, Olikome, aliyeshiriki katika mkutano uliofanyika nchini Australia. Na Jumamosi hii ndo patajulikana msanii mshindi katika mashindano ya mziki wa Burundi kupitia mradi wa Redi Isanganiro unaotambulika kwa jina la Isanganiro Award, na nikiwa likiwa ni lengo la kusaidia katika ujenzi wa taifa kama anavyoeleza mkurugenzi wa Radio Isanganiro. Karibuni wapenzi wasikilizaji, fundi mitambo ni Rike Uwimana. Kwa hayo na mengine jiunge na Plasidi ni Mungeri. Isanganiro. Kama ninavyosema hapo awali katika huyo mkutasari wenyewe wa habari, leo Jumamosi hii kote Burundi pamefanyika maandamano ya kupinga uamuzi wa koti kuu ya kimataifa ICC wa kuanzisha uchunguzi wa awali nchini Burundi kutokana na visa vilivyoripotiwa kuanzia mwaka 2015. Na hapa jijini Bujumbura maandamano hayo yalifanyika chini ya usimamizi wa wizara ya mambo ya ndani. Msemaji wa wizara hiyo Terence Ntahiraja alisema kwamba mahakama ya kimataifa kuona ameamua kuanzisha utafiti huyo Burundi ni kinyume na sheria. Maandamano hayo yalifanyika tena kusini mwa nchi mkoani Rumonge. Gavana wa mkoa huyo bwana Juvenal Bigirimana anatoa wito kwa viongozi wa ngazi ya chini kutotilia manane hatua hiyo, kwani ilichukuliwa kinyume na sheria kama alivyo anavyoeleza hapa. Tulikuwa tunawaambia kwamba hivi Burundi imeisha toka kwenye koti kuu hiyo. Sasa wewe utakuja kufungua yani uchunguzi huo ambapo unafungulia mtu ambaye hamtumiki naye. Yani hivi Burundi haitumiki na koti hiyo. Tulikuwa tunambia raia kwamba huyo ni uongo mtupu. Na ndio maana tulikuwa tunawaomba Warundi waone kwamba hiyo si kweli. Alafu na Warundi nyoyo zao zitulie, waone kwamba hiyo haina shida yoyote. Tumewaambia watu zetu sasa waendelee kwenye kazi zao, kama ni wakulima walime, wafanya biashara waendelee kufanya biashara, yani wafanya kazi ya serikali waendelee kazi ya serikali, alafu waendelee kuangalia upawe mshikamano ndani yao, pawe pendo kama vile ulikuwepo, alafu wenyewe wakimbizi waendelee kurejea nchini kwamba hakuna tatizo lolote, na sana sana waendelee kuangalia usalama wa taifa ili wakiona mwenye anataka kuyumbisha waambie na ngazi mbalimbali kama ni askari jeshi, askari polisi, alafu na raia, ili hao watu wawaweke mbele ya vyombo vya sheria ili sheria ichukue mkondo wake. Na ndio maana tulikuwa hapa ili waone wote na kazi imeendeka vizuri. Huyo alikuwa ni gavana wa Rumonge bwana Juvenal Bigirimana. Na ni vigumu kuendesha uchunguzi katika nchi iliyojiuzuru kutoka kwenye mahakama hiyo ya kimataifa ya jinai. Haya nakuwa ni matamshi ya Ernest Sagaga, mchambuzi wa mambo ya sheria, katika wakati alikuwa amealikwa katika mjadala kwenye redio ya Waingereza BBC leo. Tumsikilize alitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Pascal Niyoyankunze. Iki kibazo ni kibazo gikomeye cyane kandi nigenda kireba ku ruhande rw'abantu bakoreye byaha kuko ari leta. Swala hili ni muhimu kabisa. Inchi husika au wapinzani wake wanaweza wakalitafsiri kivyao, ila mimi nazingatia wahanga wa visa vilivyotendwa. Kwanza ukichunguza vizuri, mahakama yenyewe haina polisi ya kuwakamata watuhumiwa. Lengo lake ni kutimiza sheria kwa waliotendewa maovu. Ili hayo yaweze kutimizwa na kabla ya kesi kukatwa, watu wanapaswa kuelewa sababu gani mahakama iliundwa na itakachoweza kukifanya. Itafahamika kuwa mahakama hiyo wakati inapofungua uchunguzi inafungua moja kwa moja ofisi yake katika nchi husika pamoja na maafisa wanaozungumza lugha ya taifa hilo ili wapate kuongea kwa urahisi na wahanga pamoja na wengine, huku ikiwa na kituo cha kusaidia wahanga hao. Hilo haliwezekani ikiwa nchi imekataa kushirikiana na mahakama hiyo kupokea maafisa wa mahakama kuwakamata watuhumiwa. Hayo yote hufanywa na taasisi za taifa hilo. Ikiwa sasa Burundi imekataa kushirikiana na mahakama husika, hapo vikwazo vimejitokeza. Wanaweza wakasubiri mabadiliko ya utawala ili watuhumiwa wakamatwe au wahukumiwe na sheria ya taifa hilo, ila hakuna anayejua muda utakaochukuliwa. Huyo ni Ernest Sagaga, mchambuzi wa mambo ya sheria. Tukiendelea, mahakama ya mamlaka mkubwa ya mkoa wa Kayanza aliwakatia kifungo cha miaka 15 na fidia ya watu wawili. Ilikuwa ni hapo Ijumaa. Aroni Irambungabunga na Samuel Ndaisenga, wote wakiwa ni wanafunzi katika chuo kikuu hapo Kayanza, wanashtakiwa kuwa walitaka kumalizia maisha kutumia sumu kiongozi wa chama CNDD-FDD hapo mkoani Kayanza. Ilikuwa ni tarehe 30 Oktoba mwaka huu. Tupate matangazo kutoka upande wa pili, kisha tuendelee na taarifa yenyewe ya habari. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ilishatimia saa 7:38, tuendelee na taarifa yenyewe ya habari kiuchumi. Wale watakaogundulika kutokuwa wameiba mali za umma na kujiingiza katika ufisadi za kiuchumi tangu sasa watakuwa wanafuatiliwa katika nchi ambazo zimewapokea wakijaribu kuepuka sheria ya nchi za asili. Kiongozi wa shirika linalopiga vita rushwa chini Burundi linalojulikana kama Olikome anasema kwamba azimio hilo lilipitishwa katika kikao cha 7 kilichokusanya nchi 187 wanachama wa mkataba wa kimataifa ya umoja dhidi ya uraji rushwa kilichofanyika katika mji wa Vienna nchini Australia tangu Jumatatu mpaka Ijumaa hii. Gabriel Rufiri anayesimamia shirika la Olikome anabaini kuwa katika mkutano huo palipitishwa azimio zingine 7-6 kumradi zitakazosaidia kutimiza kazi hiyo. Redi Sanganiro ina marengo ya kusaidia katika ujenzi wa taifa la Burundi kupitia muradi wake wa ujulikanaro kwa jina la Isanganiro Award mwaka huu 2017, ikiwa ni awamu ya 6 ya mashindano hayo kutoka kupitia mziki wa Burundi. Mkurugenzi wa Redi Sanganiro Bwana Silveri na Karutimana anasema hayo wakati leo Jumamosi patajulikana mshindi msanii katika mashindano hayo. Tumsikilize anatafsiriwa katika lugha ya Kifaransa ya Kiswahili kumladi na Didier Nyonzima. Radio Isanganiro itunganya ikorwa kuberako izi neza yuko umuziki. Radio Isanganiro huwa inaandaa tukio hili kwa sababu tunafahamu kwamba muziki ni namna nzuri ya kuweza kuhakikisha fulusi ya Radio Isanganiro inayokuwa katika matendo. Huwa mtu anaweza kutoa ujumbe wa amani, wa masikilizano ndani ya jamii, wa kuheshimu sheria za kibinadamu kupitia muziki. Tena kwa kupitia muziki mtu anaweza kutoa mafunzo ya mwenendo mzuri wa kidemokrasia, na pia ni muhimu kwa kupatia watu burudani. Kwa hiyo Radio Sanganiro huwa inaandaa tukio hili kwa sababu inaamini kama mambo yote hayo anaweza kufanyika kupitia muziki, na ndiyo maana ni muhimu kupatia muziki kipaumbele. Jambo lingine ni kwamba wasanii ambao huwa wanafanya muziki unakuta hawana nafasi kubwa, na ndiyo maana Radio Sanganiro huwa inawapa nafasi ili waweze kusonga mbele na waweze kuendeleza jamii na familia zao hata na nchi pia. Si lazima Radio Sanganiro ipate faida kwa njia ya kipesa. Jambo la muhimu ni kuwa radio hii uweze kuchangia kwa kuendeleza nchi kupitia sanaa ya muziki. Ambacho tunachotegemea ni kuona mwanamuziki anasonga mbele, sisi wote tukishikamana kwa maendeleo ya nchi yetu. Umunyamuziki atera imbere, twese duhurira ku mugambi umwe wo kubaka Uburundi bwacu. Huyo ni Silveri na Karutimana, ni mkurugenzi wa Radio Isanganiro. Tuwakumbushe kwamba sherehe zenyewe hizo zitafanyika katika ukumbi wa Rakosta Beach ni hapa Bujumbura kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Utawala wa manispa ya Makamba umechukulia hatua wafanya biashara wa soko ya hapo Makamba ni kusini mwa nchi waliojenga duka zao kutumia mbao kukarabati majengo hayo wakitumia vyuma. Jafeti Nhungwanayo ni mkurugenzi wa tarafa hiyo anasema ya kwamba hatua hiyo ilichukuliwa baada ya kuona hiyo soko ikiokolewa katika jaribio la moto. Kiongozi huyo anaeleza kwamba ni kwa mantiki ya kukinga tena ajali yoyote ya moto ambayo inaweza kuteketeza soko hilo kama ilivyotokea katika masoko mengine ya hapa Bujumbura. Kwa kumalizia hii taarifa ya habari, kazi ya kuendesha pikipiki mkoani Kitega haikuendeshwa vilivyo hapo jana. Wahusika wanasema kwamba kazi hiyo ilivurukika kutokana na msako ulikumendeshwa na askari polisi kwa pikipiki ambazo hazina vitambulisho. Baadhi yao walichukua fursa ya kuhifadhi vyuma vyao manyumbani mwao wakisema kwamba wakituhumu polisi kumshika yoyote bila kubagua wanao vyeti au la, kama anavyoripoti Artire Kavaushi anatumikia hapo Kitega. Sina budi kabisa ya kufunga kikomo katika taarifa hii ya habari. Ni watolee shukrani nyinyi wote mliojiunga nami, ni mtolee shukrani Erike Wimana ni fundi mitambo na msimamizi wa habari hii alikuwa ni Aparonia Dusabe. Ndani ya studio ilikuwa na mimi Placidinio Mungere. Chao.